Ja, og før vi går videre til det neste programinnslaget, får vi en liten... ja, unnskyld meg et øyeblikk, jeg skal bare ta den telefonen her. Ja, hallo, er Kristine hjemme? Kristine? Det er faktisk ingen som heter Kristine her. Det må være feil nummer. Og beklager så meget. Ja, som jeg sa, så får vi før neste programinnslag en liten... Det var det fælt da. Hallo? Ja, hallo, dette er dirigenten i Mysen Mannskor. Feil, dette er programlederen i Bedre sent enn alvor. Ja... Ja, nå får vi se så at den stopper for alle disse maste menneskene som ringer inn og avbryter programmet hele tiden. Ja, det skal vi sørge for å få en stopper for med en gang. Ja, for kona og jeg, vi sitter her. Men nå over til noe helt annet.